رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فان ابت نضح فی وجہ الماء. اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ بیدار نہیں ہوتی لے تو لال کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. ادھر پانی کا چھڑکاؤ اگر سردی کے موسم میں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا، اللہ رب العزت اس پہ رحم فرمائے، اس پہ رحمت کی برکھا برسائے. اور صرف مرد کے لیے نہیں، فرمایا رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت. اللہ اسی طرح رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، فصلت اور تہجد پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا اور اکیلی نہیں اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے، فان ابا نضحت فی وجہہ الماء، اگر وہ لیت و لال کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. لیکن یہاں میں ایک احتیاطی تدبیر ضرور بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک تربیت کا ماحول نہ ہو اور یہ باتیں سمجھی سمجھائی نہ جائیں، پہلے ہی دن اگر پانی کے اس طرح کو چھڑکاؤ ہوگا بغیر بتائے تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے مسائل خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وقت انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. دین نے تدرج کے ساتھ ایک کام کو کیا ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر پانی کے چھڑکاؤ ہو ادھر وولٹیج اتنے زیادہ ہوں کہ وہ اٹھ کے کسی اور معاملے میں مصروف ہو جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل طور پہ انسان کو سمجھنا چاہیے، پہلے سمجھایا جائے کہ یہ ہے رحمت کی راہیں، تو پھر اس کو اختیار کیا جائے، تو پھر انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے.